La música de Michael Jackson, entre nosaltres, el rei del pop inqüestionable als anys 80, part dels 90, possiblement, ens aportava aquest Off the Wall, la cançó que acabem de recordar a través del nostre espai, d'aquest Musicòpolis. I també hem de recordar música de casa, un dels grans èxits del rock català que li deien, de l'antologia musical catalana dels 70s, 80s i 90s, era el tema d'en Toti Soler, que es deia Sevilla, ara mateix l'escoltem. Després, Under My, a Musicòpolis, en Juego de Dos. I'm

d'aquells intèrprets que els seus propis seguidors de vegades estimen fins que l'odien, perquè a Kenny G li han dit de tot per adaptar el jazz a una música molt més comercial. A nosaltres ens encanta. Saxo Loco es deia aquesta cançó. L'Eros Ramazzotti també ens acompanyarà amb el programa d'avui. Ho farà amb una cançó fantàstica que dedicava amb una profe. Qui no s'ha enamorat alguna vegada de la seva professora? Eros Ramazzotti ens ho cantava. Després Phil Collins amb I've Been Trying. Tal vez las chicas de Nueva York me gustan más porque soñar es fácil y además es más barato que viajar. Un club de jazz, un whisky, un trío ponen la música del fin en que vivo. Igual que el león de la metro Goldwyn-Mayer abriendo el telón de mis sueños. Cierto, mejor allí que en el culo del mundo, mejor nada de segundo que ninguna libertad. Cierto que ese sueño americano cada día más lejano se me muere a mí también. Sea lo que sea, todo tiene un precio. Cada Dios un cielo, cada sueño un tiempo en que debes despertar. Yeah, oh, yeah, bye, bye, bye. Treat me any old my heart says no. Acting so strange, and yet my love still remains. It says keep on trying, boy, she's gonna change. Now I've been trying. Understand why. Can I be your only man? Just keep on trying. Ooh, ooh. Just keep on trying. Ooh, ooh. We gotta keep on trying. Ooh, ooh. Gotta keep on trying. Keep on trying. Ooh, ooh. Keep on trying. Ooh, ooh. Just keep. Doncs fins aquí hem arribat, la música de Phil Collins, un dels grans dels anys 80, més o menys amb aquest estil musical conegut com Adult Contemporary, també dins el món del pop. Ell va començar amb Genesis, recordeu, molts anys enrere. I m'acomiado amb música de casa, perquè vull que ho recordi sempre. Jo sóc el teu amic. Quan tot sona tan repetit, tan inútil, tan avorrit, quan l'únic combustible és el dolor, la veu que tant t'ha promès et confessa que no pot més, quan el que era per sempre ara és record. Quan se't fa tan cost amunt començar des del mateix punt, prova de cridar-me que no tens motiu per estalviar-me. Jo sóc el teu amic, vull que molestis el que aquí. Mai és mal moment, mai tard o d'hora. Jo sóc el teu amic, vull que molestis, sóc aquí. Parla'm a plora, que no tinc cap altra feina aquesta nit. Vells moments, provar d'adivinar què sents, puc callar i escoltar les teves pors. Puc fer broma al teu costat, i si estàs molt desesperat, puc provar de cantar-te una cançó.